boldog asszony, édesanyám, nézd le az egekből, adja szegény leányodnak mennyei kegyedből. Segítsd át a fájdalmakon, végső szenvedésen, kísérjen őrző angyalod, hogy országod elérjen. Vigyázz az én jó fiamra, a vitéz őrköntre, hajlíts szívét, esküdjön fel arra a keresztre, amelyért most István elveszi küzdelmes éltünket. Élvel kis sírgödörbe meggyötört testünket. Édes magyar föld, boríts be, simogasd az orcán, lágyan ölej halába, légy kegyelmes hozzánk. Engem István futni hagyna, de nem szegem meg eskümet. Nem árulom el, nem hagyom el hűséges férjemet. Asszony, édesanyánk, nézd le az egekből, adja szegény leányodnak mennyei kegyedből. Segíts át a fájdalmakon, végső szenvedésen, kísérjen őrző angyalod, hogy országod elérjen. Vigyázz az én jó fiamra, a vitéz őrköndre, hajlíts szívét, esküdjön fel arra a keresztre, amelyért most István elveszi küzdelmes éltünket. Éve kis sírgödörbe meggyötört testünket. Édes magyar föld, boríts be, simogasd az orcánk, lágyan ölej halába, légy kegyelmes hozzánk. Engem István futni hagyna, de nem szegem meg eskümet. Nem árulom el, nem hagyom el hűséges férjemet. Édes magyar föld, boríts be, simogasd az orcánk, lágyan ölej halába, légy kegyelmes hozzánk. Engem István futni hagyna, de nem szegem meg eskümet. Nem árulom el, nem hagyom el hűséges férjemet.